راجی نو پوری کے دروغ نشو روغ نشو دا دگل لڑے چی استاد میرے دی دا خاون می دا سی دے چی بس ار وقت را لگ دونی گی ناغو علی رخر تاوی وغلو کمان نو چی ولونی کل نو علی خوچی کم وقت دے آرانی اشوروشی نو تبا پا غاخو کی دیل زور ورکے دا دنی تجری بھائی دا کن تب غاخو کی دیل زور ورکے نو جوڑے جواب جواب دا دا جواب بس بس تاثر پور سنی گیا خام کا چرچ کئی مجھے دا کئی خود پور وان ہے راگا لگیا رہے ہو تو غلی شنو تو کو رجا بس کی گیا کنا وابنی سبیلے او دا مسافر سرا وما او دا غس سرا ملکت ایمانو کم او مسافر سرے تو والا دا غرارا سلائی او برستن والا را مجھے تو سار راج میں نو سلائی ہے نو برسنی ہے نو مسافر نو مسافری او یا مسافر راگل ہے نو کہ دشتی جتا تو سود دے راگ ہے نو آگا راوڑین دلے ہیں نو سکلا کئی سے نقصان دل رسے نو مسافر تو وہی دوڑا ہی اوپر ہوگر پاتی کے جو بنا نو دا سین دا نور سے نوی خدا دا مسافر کلا من دے وما ملکت ایمانکم او دا رچا سرج مالکان شیر خلاص نستا سوا اے نو کو غلامان دی کو وین لی لیا دا شانی صرف غلامانو ہندو سرے ملگوا کستا ساروے دیا تردی پوری جہدی سے بات گرا دی اگر یو خضا دو پیشو دو وجن دو دخل تلیوا اگر پیشو دو وجن دو دخل تلیوا چنی دغ شانی والا دوڑا یا جولا انی پری خدا چی حقیب دان دان لس بندو بس کرے ویا نوچی آگا مرشوا انو دا خدا اللہ دو دخلو لے دلا او ایک ورہ دا خدا چکل دما ملکت ایمانکم خیال ساتلے جنت تتلے دا اگا خدا حدیث پاک گرا گی چکل رال دا کوئی غالی لا نجوی کا دیدل لسپائی دا دیرے تن دو جینا پاگل واندو شبو باندو چکونا لگئی نجوڑے دا پویش وجی دا غالے دا تگی دا نو بوکا نو آغا پریوتے دا رسائی نو آغا پریوتے دا نو دا اولا کی دا جوڑے سپلا لپٹا آگی سرے موزا اتاللا کہ موزا اتاللا نا آغا موزا اختا تا گنوبے راویخ کی اوبے راویس کے نو آگئے دگا اسپائی باندے اس کولے حدیث پاک کی راضی آگا سزا چھے طول عمر بات چلندی کرے وا طول عمر بات چلندی کرے وا نو اللہ تی پتا گا عمل باندے رضا شماوی لے اے جنت تولے گلا اللہ غزا دے چھلا یسأل عما یفعل وهم یسألون دا اللہ نے تپوس نہیں کی دے چھے اللہ دا اولی دا خبر نہیں دے چھے دا اولی دا تپوس دا اللہ نے نہیں کی دے حدیث پاک گرا دی اگر یو انسان دے یو لختی اگر یو سان جو پپری کول باندی جنت تلے چھے حدیث پاک گرا دی اگر دا سی پلار باندی راکہ گشیو چھے راکہ گشیو نو دا قسم اپڑو چھے دا بلر کوم خلق لکی تکلیو دے اس کو دے داری پولی نے پولی سیرات نو کرے ایسو کی نشید لے ایسو کی نشید لے دے وئی کسو بدی لار نشی مخابو دے لار بندی او دا جانی کسو کریمی دو رے اگر لار طرف لزور ورکی مطلب دا چراری پتی طرف لنی ہے دے لار پلے زنانا چکور کی کمنگک مری او کپیالی ماں کی گنو دو رے اگر لار لگور دے لار لے گور دے نہ نہ دا گنا دا گنا دا داشے کتا بڑی رانی اگر دو چتا بلکم عرخ لے اگر دو خدا لاری لے مشتل دا گنا دا لکہ دا نیتی دا چلا رکی یو ضروری شی پروت دے ناغارا کا از غیر دے شیشہ دا بل دا چیسے گندی دے ناغارا خلا کا دا دلانت عمل دے چیو بندہ فمین دلاری چیو دسماتی کئی یا کم دے کی خلق دے اصولی نفید آلی از داو دسماتی کئی وما ملکت ایمانکم او دا غصو سر چی مالکان شیدی خلاسو نستاسو نی خیدنو تگیدنو وگیدنو دا گناہ دا دا مرا ساتنو اللہ تعالی دی سرم دے احسان کولو حکم کرے دے تعالی دی سرم دے احسان کولو حکم کرے وی امائل مالک رحمہ اللہ لار باندی تلو مشاگردانو مخکی لار سا پاکولنو پا لار باندی اس پہ پروتنو یا غیب پاسو چپائے سو امائل مالک رحمہ اللہ تنر مولانا سب رحمہ اللہ اگلی اگر دی لاری نسکنش دی لاری نواپس شاگردان ہوا لگے اولین ویدہ لار دو ظلم شوائی در شاند اللہ ارچا تجرن فکر فیمی سیدھ ان اللہ ایتینا اللہ لا یحب مینن ساتی من دا رچا سرکان کی مختالا متکبر فخورا فخر کون کے مانا ذان لتکبر کون کے فخر کون کے ببلوان دے اللہ دینا آرکسان یبخلون چی شمتیا کئی ویمرون الناس او حکم کئی خلق تبیل بخلی پا شمتیا وان دے سب ویاتن کے زجر دے منافقانو تا ویفکمونا او پتائی ما آغسی کی ورکری بی اللہ دیتا من فضل حد محربان اخبرنا اللہ والا دیر ما دولت ورکے دے تو لگے یرا اولا گو دا خدای لارا جس اولا گو ندے و یرا آتی پردرا باندی پردرا او دخل پرا باندی ایمان خلے یعنی مور گا دے کچی اشتانا و آتنا او تیار کردن دا پارد کافران و از آس پکو ان کے والذین و آتسان ینفقون چلا گئی نگورا دو قسم خلق تزجر رے یو اچال چی یب خلونا بل آغا سوب دی چی ینفقونا مال لگئی خو نیتی صحیح ملے نیتی صحیح ملے ندوار لزجر دے شمل ان زجر دے ناغا مال چی لگئے اصلاح دے نیتی نشتہ دے اغلم زجر دے والذین آغسان چی لگئی اموالهم مال نخفل رعا الناسی دفار دو زان خیل و خلق تا ایمان نراری پا اللہ بندی ولا بلیو ملاخر او نبو رد اس تنیوان میں حتی نرمولان سبرہ مخلو دا دی علماء کرامت بعد الموت دے کہ تو برا بندے نوالی مبغیر دو دعانا دا غی غنی نوالی منگل اختاری دا غی غنی نوالی فکاری منگل اختاری او دا غی دین خدمت دے چا غی بعد الموت مجوندی ساتلی چا دا غی ذکر کی جی دا غی سکی جی دا غی ذکر کی جی او ذکر پا سوانی کی جی پا سوانی کی جی سرعون کم ذکر کی جی آداغر ذکر جناب و بدوان لکھی گیا وی کرامت بعد الموت منن وی آغا وی چی چام تصنیف کرے رے نوکہ دے بدعا تو تصنیف کرے رے نجوڑے آغا پسی جنو دگنا انو دگا کی گی پارسلی کی گی او پسی دگنا انو پارسلی کی گی او گچا صحیح تصنیف کرے رے آغا پسی دنی کو تصنیف دغا کیجی پارسلی کیجی دا غی کرامت دے دا کرامت بعد الموت دے او دا غی نساگر شرے ندے چکر دا اسم دا غی نساگری جی نا دا غی نساگری جی نا دا دا غی کرامات و آثار دیا دا دا غی کرامات و آثار دیا کرامات ہوئے یا کرامات ولوئی خمجازن ولوئی مطلب دا آگئی نے یہ وقت کی صادر شوی ہو دانا کہ اس کی صادری دی اس کی صادری دیا وَلَا يُؤْمِنُونَ ایمان رَعِدِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَنِّ وَلَا بِلْيَوْمِ الْآخِرَ وَنُقُوْ رَضُرُسْتَ نَيْوَانْ دِي وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا آغَ سُبْجِشِ شَيْطَان دپار داغو قرینًا مَرْگَرِ فَسَاءَ قَرِينًا پس دیر بد مر گرے دا شیطان وما دا علیہم او سبو پا دیوان دی سبو جبو پا دیوان دی لو آمنو باللہ کچری مانے اوڑے پا توحید دا اللہ وان دی واليوم الاخر او فور رستني والدي وانفقوا لقولي مما ذا مالنا تورك ريك الله وكان الله ذي الله بهم فضيبان جالي ما قوى مطلب ذا دام غير غجر ذي قرى سيمو من جورسا مال لجن ذا الله ذا رضا ذا پار اولا قوى ذا قيامت من هم كي جورسا او مال اولا قوى ذا وانفقوا لقولي مما ذا مالنا تورك ريك الله وكان الله ذي الله بهم فضيبان جالي ما قوى ما آغا چالا خيوم ذا جرور كي چا مال لقو نیتی سی نور آ الناس نا اللہ داغ مثلا اکرم چان لگو نا اگلے زجر ورک وکان اللہ دے اللہ بہم فضیمان دے آلی ما پو ان اللہ یقینن اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ظلم نکی پا برابری دیو ذری بندی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ دا جواب دے دا غایت چاہی کے اعتراض رات نو وان الله ليس بالظلام للعبيد الله نبي غير ظلم كون کے بندگانو باندے نال تم زمانہ کو اللہ نبی اس ظلم کون کے پیسے بند باندے نیو جواب دان دے کہ اللہ پر بندگانو باندے لگ لگ ظلم کول نوراری نہ بڑے لوی ظلم جوڑ شے اللہ ظلم ظلم برابری کی اللہ دا اور کئی اللہ دا دچن کئی کر دی پوری جدیا پائی بند دیر لی اجر ورکیا یو لی اجر بزما استائی یو ما شم تال پا دو پا میو پر آلی جیب کی جور پلی دوڑے باری بلا ورکی انو تا ستا دا حیثیت سر دیری دی کچھ اللہ وی چیز دیر ورکوم نو دا اللہ دا حیثیت سر بڑیر تی اگا بسی اگا بیا ٹھول مو اگا شاعر بادشاہ داغن پا اشار وانے دیر دیاد کشال اسے نو بادشاہ والاوی نو تالا انعام درکوم و تالا ستا مناسب انعام درکم او کخپل مناسب انعام درکم نا بادشاہ دا شاعر وی مال ازما مناسب انعام راکا نا خلق والاوی دا جو والاولی نوائی خپل مناسب انعام راکا ناغوی تو سر چکم خزانی دکی ناغذ دو مناسب انعام نرے مباسیہ والاوی تو پاغ شیر کی دمرا فسیح و بلیغ نیلہ کا بلیغ خپلی خبری کی دمرا فسیح و بلیغ ملو دا داستادا نصر نرے داستادا دا نظم نرے فسیح دے ملو دا چی اللہ ویز دیر سور کومن چا بسم رئی فكيف اذا جئنا من كل امه فسرن جهال ويا ارکل چرادو گنگد ہر یوم مد دی شہیدن پیو گواسر وجئنا بك اورادو من فتا ها اولئ شهیدا فدی کسان وان دی گوا دل پیغمبر حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ تی علت ملک وان کریم الولا نا شروش اولی یہ ہے اللہ پیغمبر سنگ پتا بن ولم پتا را گلے اللہ پیغمبر ہوتا ہی نا تو وایا ماں بور تو وہ کی خی مطلب ہے ماں تفن را کہیا نو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کا کل چدی آیت تر اور رسید ہوا مطلب تم چی اور ان جوڑ جا تلاوت اور جا تلاوت اور درو جنی ہو لے گا اتر لے نو دا اللہ پیغمبر ورتو گو دیشے کل چیتی آیت تراؤ سید نو دا اللہ پیغمبر ما ته اشاره وکړه چې بس کا چې ما او غتی د نو دا د سترګو نو وخ کی رواني سترګو نه وخ کی رواني او ما ته وی زو بدا سی گواہی ور کوم لکه سنن کی جز ما روح حضرت عیسی علیہ السلام ور کړی دا پکې هو پسرن یی حال وای دی هر کله چې راځو کومګا دا هر یو امت نه بشهیدین په یو گواہ باندې وجئنا بکاو راتلو کوم پتا سر اعلی ها اولای پتی کسانو باندې دی خپل امت باندې شهیدا گواہ یوم یذین په دغره باندې خو به دنیا کسان کبرو چې کوم ریکړي وعصوا الرسول او خلاف کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو تسوا بهم الارض کاش یوارت نشه په دی باندې زمکا یره چې دا مو دی یوارت نشه دا خیری دی یا خیری دی پختان وی الله در باندې زمکا وارک خدای دې سلم پاتې دا خیری دی لو تسوا بهم الارض کاش یوار کړی شو په دی باندې زمکا لگا سورہ نبا آخر کرائی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا لو تسوا بهم الارض کاش یوار کړی شو په دی باندې زمکا ان بش پټولې دا الله نه حدیثا کوم خبره یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تقربوا الصلاۃ منیزی کی گئی مزتا وانتم سکارا او چی ایتا سو بیوشا وی و تھے کم آیت دی خواست دے اما روی بس دا کلو و شرب امی خواست دے نی بل دے کم خواست دے وی دانی خواست دے چی اللہ وی لا تقرب صلاة مزتا منیزی کی گئی ما غطے ولا تسری ہویا وانتم سکارا لفو ولا لرشا کر او اینوار کلن بے پدے لا تقرب الصلاة عمل کو کہ اللہ وی مجھے منی دیکھی گئی وار کرن دے پدی عمل کو وانتم سکارا ہو چی ای تاسو بے ہوشا حتی تردی پورے تعلمو چی پوش ای تاسو ما پاوسو ما دی تکولو نا چی وائے ای تاسو ولا جنوبن اون پا حالت جنابت کی مطلب دا شراب اس کلیشی لیو دی حالت کی مزمکوئی شراب اس کلیشی ابتدا ود دین اسلام شراب اغا لا جائز ہوا جائز شریعت اغا بن کری گی وہ تدریجن بن کری گی یک دم میری بن کری یک دم میری بن کری بس اللہ طبیعت لگن دی بدخکار کرل لگن دی بدخکار کرل آغا دا چھے پا حالت دا کلو د شاو کې په حالت د نشي چې بیا به موږ نه کوي دا نشانه الله وي ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما الله وي دې تان تپوس کوي په بار د شرابو د جواري کې نو وای پدی کی ګنا دا لوی او فائدم بگشتا دے او گناہ دی دیر اللویا دا دو فائدی دا دینا گناہ دی اگر دیر اللویا دا دو فائدی دا دینا ملو دا زانتی نبچ گئی او بے آخری آیاتنا سورہ مائدی راضی دی کہ اللہ ویفہل انتم منتہون اے مومنان انما الخمر والمیسر ولم صابوا الاظلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا تو گور جس ہے مے دوئی سورہ مائدہ اللہ و اے مومنان یقینا کل شراب کول دو جوارے او قسمت معلوم اول پوشوان دیا یا نو نبی ایت دے سلوشن والانصاب هغه شی چې درګاونو ته پیش کولې شي والازلام او غشیا قسمت معلوم اول په غشو باندې په لید د عمل د شیطان نه فج کړي وو بس ځان بچ کړي د دین دې لپاره چې تاسو کامیاب شي وې حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د مخکې آیات نړیدل وی اے الله مونږ له دې بارکی او بیان شاکر او لیږیا یو خکارا شاسی بیان راولے گی نکل چی دغا آیت راگے چلا بی بحل انتم منتہون وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی انتہائنا انتہائنا بس منگا منیشو منگا منیشو بیا بشرم سکوا اور بیا مومنان اگر مجھول شراب ورولی ارولی دیا کأن ربک لم یخلق لخشتیه سواہم من جمیع الناس انسانا اگر شیر احمد اللہ بلا شیر کرائی نیو کی تاب ویبن اللہ دخپل ذان ندیر دپار بغیر ددی صحابوں بل سگنو پیدا کریا خرائی کسی محطہ کی بوری ندا بل سگنو پاری کیا اگر دیر درن خلق ہوا کی بس دیں گے خدای نو دیر دیر نو بل لکا اگر شاعری پخپل یو مطلب کی استعمال ہے اگر شیر رحمہ اللہ پخپل مطلب کی استعمال ہوتی حتی تردی پوری تعلیم جی پوشن چاسو ما پا آسو ہنجی تکونو نچی وائے تاسو ولا جنوبن او نپا حالت جنابت کی لا دنی سبیلن مگر چی ای تاسو تیری دن کی پلار جماعت باندے مطلب دا جماعت کی لار دا پاگی باندے تیری دن خیر دے حتی تو تسیلو تردی پوری چی غسلو کئی تاسو این کنتم مرضاو کجری وائی تاسو مریضان او علا سفرین یا پا سفر گیا آلا پمانا دا سی سرا او یا وی تاسو پا سفر کیا را گئیو تنس تاسو من الغائی کی دلویو دسماتین اولا مستم النساء یا لاس لگولیو تاوت دنانو سرا لمس کنایا دا جمانا فلم تجیدو ما ان پس نمون دلی تاسو با فتیممو پس قصدو کئیت سعید انتوی بند خور پاکو پس مسو کئیت وجوہی کم پا مخنو قلوان یو آئی جی کمو پلاسو نقلوان دی یقیناً اللہ دے عفواً غفورا عفا کہ ان کے غفورا و غفور کے علم ترہتن پوری للذین آکسان تا مطلب دا زجر دے یہود تا علم ترہتن پوری فسو آیا تنو کی فدول سو آیا تنو کی علم ترہتن پوری للذین آکسان تا او تو جور کرشید نصیب من الکتاب سیصد کتابنا یشترون الضلالة ورکی گمراہی ویریدون ایراد لری انتا ظلو صغیر دا چی گمراہ شیطا سلسلارینا دا چی گمراہ شیطا سلسلارینا مخی سورہ بقرہ کی تیر شیو یا سورہ آل عمران کی تیر شیو چی یریدون انتا ظلو صغیر دو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا آیت گورا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَهَدَنْ يَوَدَلَ أَهْلِ الْكِتَابُ نَكَاسِ بُمْرَاكِ لِلْتَاسُ ونشو گمراہ کو لے رہی مگر نسل و ہمارے شروع اور نپوئی کی دئی پری بن گیا سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ کی ویلی ہوا آیت گورا یوسل نہم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا وہ گنی دیر دا اہل کتابونا رسول دیریت بھی جائے وہ گنی دیر داہل کتابوں نہ لو یردونکم کاش گمراہ کی رہی تاسو واپس کی رہی تاسو فرض ایمان ساسو نہ کفارا کافر دے بیاوی جی اوڑے درگاہ انو تا دے روان شیا دے بیاوی دے کرامت بعد الموت دے نو نیانگل بابا نوسو نیانگل بابا تاریخ لکلے ناغوی اسم ولک کورن پمن را لی ادانو والا اور راضیو دا بابا دا قبر خارا بولے شیو ایجوی بی ناغیو جا کرامت باز الموت جنو دا صحیح ہے کنا دا تاسو گم راکون لی دا خلق و شرک مبتلا کون لیا اور دا بریلیان جسم را رسالی دنو جو لاغیو تصرفات الاولیاء تصرفات دا اولیاء ناغیو لی تصرفات اولیاء و ایتاول من کی خوری دا کرامت بعد الموت لیکن دا کرامت بعد الموت نہیں دنیا والا سلام دا کرامت بعد الموت میں بلکہ دا شرکیات دیا او کم کی صحیح کرامت بعد الموت دیں انشاءاللہ دا غی سو سو نمونی یول اس دول اس دیوا او دا کنی اللہ را بندستر شی نوکنی یعنی اس میں ارتا ہوئی دا دا سمرا علماء دا اہل سنت والجماعت بات شوی کدا غی دا کتابی نظمین نمخینا لری کی ہانو پر جوڑے لکیر کی فقیر دا آر اکرخ محتاج نبای جو دا ودا غشانی کینی دا بکینی بیا با سندشی ویلے مدا دا غی کرامت دا چنن دا دنیا روخانا دا پا دین مان لیا امام غازی رحمه اللہ فجرح و فتادل کی نور ان کتابون لکل وفیر و آلام النبالا اغیر پا انزویش جلد کی لکل ہے آری او جلد مان لی قرآن شریف و مرادی اور دا فجرح و فتادل کی لکل ہے چلا او دا سیلم دے ابلان کے کل پیدا شروع کل وفات شروع دے چا چا نے سبق ویلی چا چا کی سبق ویلی دے سرنج تو دا خدا سے علم دے جی انسان حیران کی دا بتو کہ چا چا ذکر کے او آغا فجر ہا او تعدیل کی بہتر کتاب او دا شانی نور علماء دا آغای کرامت کے گلینو دیا خوبتا ہر عرب بری قبل اولا ہر عربی بھی قبرو ان شاء اللہ روس کو روایت را روان دے تب یہ اوپر کے پائی مان رسم میں جل خط ہوں یریدون و یریدون ایراد لری ان تظل السبیل دا چی گمراشی تاسو سیلاری واللہ عالم بعدائکم اللہ خب ودے پا دشمنان استاسو باننے داستاسو دشمنان دی سوک چراغوتو نصیبا من الكتاب یو لگون دی سد کتاب ورکڑے شنیلا وکفا باللہ ولین وکافی لخاص اللہ ولین دوس وکفا باللہ نصیرا وکافی لخاص اللہ اندازی من الذين هادوا آكسان في يهوديان دي يحرفون الكلمة علي كلمة لرعام مواضيه لمانا كانوا فقلنا أولي لي سمعنا وعوري لمنجا وعسينا ونافرماني كومنجا مطلب دا عس سمعنا وعوري لمنجا نبیات وحد عمل راغ لگن وعسينا ونافرماني كومنجا دانچ پڑھنا وسوا سے نامنا ورمانی کو ہوں گا وسما اواورا غیر مسمعین سوما نیویا غیر مسمعین خدائی کن کا یا غیر مسمعین خدائی ملکا مانا وسما اواورا غیر مسمعین غیر مسمعین تالد وانور ولشی نمانا خیری دی خدای دی پولکا یا غیر مسمعین تالد وانور ولشی خدای دی مرکا چی وانوری او درم مانا وسمع وارا غیر مسمعین پدا سی حال کی تیتان نشی اوری دی زمونگا وارا استانا اور او ساما پا مانا دی قبلو لمراجی زمونگا قبولا کا استاغن قبلا وسمع وارا غیر مسمعین بس حال کی بتانا نشی اوری دے یا وسما واورا غیر مسمائن بدا سی حال کی کتنی اور رولی شد بلی خبری تا چا تا پدا خبرا ندا اور رولی ویمن ندی دا اوری دے لیا وسما واورا غیر مسمائن بدا سی حال کی کتنی اور رولی شد بلی خبری نجا دعا دا مانا اللہ تعالی پدا خبرا ناوری وراعنا او ان کی ازمونگا کمک لگمونگا لیم بے الفنتہم تاوی دی جب اخبلے مطلب دا یلوون لیم بے الفنتہم تاوی دی تاوول بے الفنتہم جب اخبلو پلی جب تاویو غلط مانا کیا حضر شیر رحمہ اللہ یو سری پل پور سامان خرچ کا اجمیر چلاؤ مخاطی خال کو لرا ولی گلا خپل وان لمندو دا دا دا نه لا نبی ہے قطب الدین نے آج گھر کی کڑیا بیچ کر آج میر دیا آج میر دیا ناول سن کی وی وہ قطب الدین نے گھر کی کڑیا بیچ کر آج مر گیا اگر پور سامان خال کو نن مر سو نن مر سو نو دا خلق روان سے یہ خلق روان سے نو چلاڑ مال تو خلق لڑی نا آخو منڈلے آخو دیدے نا کڑوڑی لاج ملا کیا تھا لاڑ ناغوی نا زمن لو کو بھی سکون کی مڑکڑے ما آچا کی خط لو سنو نا غم مڑکڑے ما دغشانی حضرشی رحم اللہ وی ذل اجیام سے مطالعہ میں کو لنو ویائی کی ڈاکی خط راو نیزا اخبری مطالعہ باندی و نیمہ را تعلیل اکبر خط چا را لے گلے نیزیدہ خو زیدیدہ را لے گلے وہ میزا چیز تو بھئی کے گئے یہ سرد بس یو کس را گئی جید ما خط نو را گلے نیو ما خط کنے را گلے یو خط را گلے ما تعلیم لگی دا سو گلی نیزی جید زیدیدہ را لے گلے تو پہ تو برا بستا گیو پرو کی نو اگر تعلیم خط روا رستی خط داغو اگر بھی دعائیا کلمات بھی کری اچھی زید اللہ عمرکم ناغا عمرکم ابرید رہے ہوئی بھی بیار آلی کلے نتاگا شانی لسنو کی فرقی کر لسنو کی فرقی اگر دیر ہوئی چھی سنگا زیب والی کلو کما دوا دلو کو ناغو یار زیب والی بیٹا کو بیٹی نہ بیٹا نہ بیٹی مجھے لربے اس وقت تارا لگی تھی دادا بیٹا بیٹا نہ بیٹی مجھے دانا دی سڑک ان جوڑے دانا ہوگا بس آؤ دادا شانی بیٹا نہ بیٹی يلوون ألسنتهم لئيم بألسنتهم تاويدي تاول دجبه كل وطعنا في الدين أو عيب لدي فدينكيا ولو أنهم كالك وقف بذائق نبال جولي بيا جملة بدليجي تهرو مت چلو تهرو مت چلو مدريغا مزا مدريغا مزا مدا دوقف دوجنا توقف بذائقين وطعنا في الدين او عيب لغا الفجن ولو انهم بجر يقين ان قالوا ويلو سمعنا واورد منغا حكم دا الله واطعنا او تابداركو منغا واسمع او واورا وانظرنا انتظارك منغا تا مطلب دا سمعنا ويلو واسمعنا ويلو فضید آغی بندی اتوانا ویلے وی واسمعی ویلے وی غیر مسمعی نوی ویلے او راعی نائی نوی ویلے بلکی وانظر نائی ویلے وی مطلب دا لفظ صریح ویلے وی دیکھ دعا کہ اللہم ببرکت اسنا نوائی دا لفظ مشتبی ولی وائی دا کوئی مشتبی ملی لفظ دی دا ولی وائی او دا چرت پو حدیث کی لدی نقل شتاوی واقوما اوڑیرہ مضبوطہ ورے لیکن پلا نسکلی دی اللہ دی پسرود کفر دی پس ایمان رائے دی اللہ قلیلہ مگر لکنی یا ایوہ الذین اوتو الكتاب اے خلق جدر کرشے کتاب آمینو ایمان رائے دی ماپا کتاب باندی نزلنا چرا لے گلے لنگا مصدقا جی تصدیق کون کے لے مارا کتاب ماکم کتاب سرد من قبل انتو میسا وجوہن مخیرین چروان کمونگا مخونا فسواپس کمونگا دا علا ادبارها پشاگانو دیوان دی شاکی نسترگشتا نخلشتا نپودشتا دی مطلب دا چی دغا شانی در تو گردو بس او بگردو منگا دا علا ادبارها پشاگانو خلو باندی او نلعنهم یا پلانت کو منگا دی کما لعننا لکسرنگی کی پلانت کو منگا اصحاب سبت خالی والا وکان امر اللہ حدی حکم دا اللہ اما فعولا کرے شوی وی پینڈیش اور قرآن سر سرد یو بریلی مناظرہ داغنم امر اللہ ناغی سب کمڑا اللہ وی وکان امر اللہ مفعولا وآخر یعنی